început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Gloria sa nemărginită printre noi s-a arătat. Lau numele tău, Iisus. Mielul ce-a fost trecut.